30% taniej, albo trzeci 55%, albo czwarty 80%, albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD oraz wybrane produkty do kuchni. Przyjdź do sklepów RTV Euro AGD lub wejdź na euro.com.pl i skorzystaj z promocji do 5 marca. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 18. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. USA wstrzymały nie tylko wsparcie militarne, ale i wywiadowcze dla Ukrainy, potwierdza to szef CIA. Portal Ilona Maska X zawiesił konto sztabu wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Na razie nie wiadomo, jakie są tego przyczyny. W Rosji na 19 lat więzienia skazano Brytyjczyka, który walczył w szeregach ukraińskiej armii. Jest potwierdzenie. USA wstrzymały nie tylko wsparcie militarne, ale i wywiadowcze dla Ukrainy, powiedział o tym dyrektor CIA John Ratcliffe. W wywiadzie dla Fox Business nie ujawnił, jaki dokładnie rodzaj wsparcia wywiadowczego wstrzymano. Dziennikarka Fox News Maria Bartiromo poprosiła szefa CIA o potwierdzenie informacji przekazanych jej przez prezydenta Andrzeja Dudę, że Stany Zjednoczone nie tylko wstrzymały pomoc militarną dla Ukrainy, ale również wywiadowczą. Ratcliffe nie zaprzeczył. Prezydent Trump chciał się przekonać, czy prezydent Zełenski jest zaangażowany w proces pokojowy i powiedział mu: zatrzymajmy się, chcę dać ci szansę na zastanowienie nad tym. Szef CIA wskazał na wczorajszy list prezydenta Zełenskiego, który zadeklarował, iż jest gotowy na rozmowy pokojowe z Rosją. Myślę więc, że na froncie wojskowym i wywiadowczym to zawieszenie pomocy zostanie zdjęte i uważam, że będziemy współpracować ramię w ramię z Ukrainą, ponieważ musimy odeprzeć agresję. Dyrektor CIA nie powiedział, w jakim zakresie wsparcie wywiadowcze dla Ukrainy zostało wstrzymane. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące funkcjonariusza policji, który złamał rękę aktywistki protestującej na ulicach Warszawy w grudniu 2020 roku. To kolejna decyzja o umorzeniu. Sprawa powróciła po tym, jak zespół prokuratury uznał, że potrzebuje dodatkowych opinii biegłych. Prokuratura badała dwa wątki. Pierwszy dotyczył odmowy wysłania karetki pogotowia przez dyspozytora po kobietę, która skarżyła się na silny ból. Biegły z zakresu ratownictwa uznał, że obrażenia aktywistki nie groziły utratą życia ani ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Dodatkowo jedna z policjantek profesjonalnie zaopiekowała się ranną 19-latką. Natomiast skomplikowane spiralne złamanie kości ramienia to efekt oporu, jaki kobieta stawiała policjantowi, który założył jej dźwignię na lewą rękę, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Materiał dowodowy wskazuje, że dochodziło do prób biernego oporu, co powodowało wyrywanie się i to mogło właśnie doprowadzić do takiego sposobu złamania. Według śledczych policjanci działali zgodnie z procedurami i nie przekroczyli uprawnień, a całe zdarzenie to nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Michał Makowski, Polskie Radio. Konto kandydata na prezydenta Rafała Trzaskowskiego na platformie X zostało zawieszone. Sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej nie zna jeszcze powodów tej decyzji. Jestem tym faktem bardzo zdziwiony, powiedział nam poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk. Tam były treści dotyczące bieżącej kampanii Rafała Trzaskowskiego, byli zgromadzeni jego sympatycy i zwolennicy. Była też, myślę, jak na standardy portalu X, bardzo kulturalna i merytoryczna dyskusja na temat programu, oferty naszego kandydata na prezydenta. No i niestety to konto w pewnym momencie zostało zawieszone. Pytanie dlaczego? Polityk zaznaczył, że sytuacja wymaga wyjaśnienia. Właścicielem platformy jest Elon Musk, który aktywnie wspiera w mediach społecznościowych europejskie ruchy skrajnie prawicowe. Sąd wojskowy w obwodzie kurskim w Rosji skazał na 19 lat więzienia obywatela Wielkiej Brytanii za działalność terrorystyczną i przynależność do organizacji najemniczej. 22-latek walczył w szeregach armii ukraińskiej. Sąd zdecydował, że Brytyjczyk pierwszych 5 lat spędzi w więzieniu, a pozostałą część w kolonii karnej. Szef dyplomacji Wielkiej Brytanii wcześniej zadeklarował, że Londyn uczyni wszystko, żeby pomóc mężczyźnie. Rumuńskie władze zdecydowały o uznaniu atasze wojskowego ambasady Rosji w Bukareszcie, a także jego zastępcy za persona non grata. O powodach opowie nasz korespondent Piotr Piętka. Oficjalnym powodem wydalenia Wiktora Makowskiego i Jewgenija Ignatiewa jest prowadzenie działalności sprzecznej z postanowieniami konwencji wiedeńskiej. Informacje te przekazano dziś stronie rosyjskiej, gdy do siedziby ministerstwa wezwano charge d'affaires ambasady Federacji Rosyjskiej. Według ustaleń rumuńskich mediów nazwisko Ignatiewa pojawia się w zapisie z akt sprawy Mariana Motoku, zwolennika Kalina Georgescu, który został skazany w procesie za propagandę legionową, czyli rumuńskiej organizacji faszystowskiej. Śledczy nagrali, jak dzwonił on do rosyjskiej ambasady i prosił o połączenie właśnie z pułkownikiem Ignatiewem. Wcześniej przechwycono rozmowy, z których wynika, że przed wykonaniem telefonu do ambasady Motoku rozmawiał z samym Kalinem Georgescu i powiedział mu, że ma tajny plan. Piotr Piętka, Polskie Radio. klimat. Synoptycy odwołali ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną w dorzecu Legii i Ełku. Obowiązywało od czerwca ubiegłego roku. Zagrożenie suszą utrzymuje się w dorzeczu Pisy, na Mazurach i Mazowszu oraz Noteci w Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 18:00, ostatni w popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki Sport i Adam Malecki. W Trondheim na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym o medale w skokach narciarskich rywalizowały drużyny mieszane. Polakom udało się awansować do drugiej serii, a w niej zajęli 8 miejsce. Złote medale zdobyli Norwegowie, wyprzedzili Słoweńców i Austriaków. W Lidze Mistrzów tej piłkarskiej zostaną rozegrane kolejne mecze 1/8 finału. Niezwykle ciekawie zapowiadają się spotkania, które rozpoczną się o 21:00, czyli Benfiki z Barceloną. La Marca zapowiada w wyjściowym składzie Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego, drużyn niemieckich, czyli Bayernu Monachium z Bayerem Leverkusen, a także Liverpoolu z Paris Saint-Germain. Jak szanse Paryżan oceniają francuskie media? W szatni PSG nastroje rewelacyjne i mało kto pamięta, że jeszcze kilka miesięcy temu stołeczny klub z trudem zdobywał punkty w Lidze Mistrzów i był pogrążony w kryzysie. Od początku roku Paryżanie wygrali 15 z 16 rozegranych spotkań, strzelając ponad 3 bramki na mecz. 18 trafień zaliczył będący w życiowej formie napastnik Ousmane Dembélé. Paryżanie rozbili w ostatnich dniach takie drużyny jak Lille i Olympique Lyon. Liverpool to jednak inna sprawa, zaznacza L'Équipe. Stefan Folzer, Polskie Radio. A w pierwszym dzisiejszym meczu Feyenoord gra w Rotterdamie z Interem Mediolan. W wyjściowym składzie drużyny z Eredivisie wystąpi Jakub Moder, a u Nerazzurrich w środku pola będzie pląsał Piotr Zieliński. Nikola Zalewski z kontuzją łydki poza składem. Początek meczu o 18:45. O tej samej godzinie w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zagra Industria Kielce. Na wyjeździe z Zagrzebiem Kielczanie muszą wygrać i liczyć na zwycięstwo w innym meczu Barcelony z Kolstad. Co na to skrzydłowy Industrii Cezary Szurgiel? Musimy się skupić na sobie i po prostu wygrać jedną bramką, bo tylko to nam jest potrzebne, a po meczu dowiemy się, czy dalej zostajemy w rozgrywkach. Oczywiście ja sobie nie wyobrażam tego, żebyśmy dalej nie grali w Lidze Mistrzów. W Lidze Mistrzyń siatkarek zagra za to deweloper z Rzeszów, a rywalem w pierwszym meczu ćwierćfinałowym będzie Imoco Conegliano. Początek grania o 20:30, a kolejny sport w Trójce o 21:00. Jutro słońce, świetna pogoda i nawet 20 stopni na południowym zachodzie Polski. Chłodniej będzie na wybrzeżu i w górach, gdzie będzie około 10 stopni, ale lepsze 10, prawda, niż 0. Jutro nad morzem i w Karpatach wiatr się trochę znarowi i powieje nawet do 75 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 8 minut po godzinie 18:00. Będziemy z Państwem jeszcze do godziny 19:00. Mówimy dzisiaj sporo w naszej popołudniówce o wirusie HPV, o tym, że w 125 krajach w tej chwili można się powszechnie zaszczepić przeciwko HPV i dzwonią Państwo w tej sprawie. Ja wyszczepiłem dwie córki, 13 i 16 lat. Ta młodsza udało ją się zaszczepić w ramach szkoły i to jest dwudawkowa szczepionka, to znaczy do 15 roku życia są tylko dwie dawki. Natomiast starszą wyszczepiłem już prywatnie. Faktycznie jest to dosyć kosztowne, aczkolwiek też proszę mieć na uwadze, że są to trzy szczepionki, trzy dawki, ale to jest odłożone w czasie. To się robi co najmniej co 3 miesiące, przynajmniej w takich czasookresach, więc to też można rozłożyć. Jestem zadowolony, nie żałuję ani złotówki i pomyślmy o tym, ile ewentualnie cierpienia i przeżyć oszczędzamy naszym dzieciom. Zdecydowanie jestem też za tym, o czym pan mówi, bo szczepy onkogenne tego wirusa HPV zwiększają o 500 razy ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy, więc szczepić się warto. Tak sobie pomyśleliśmy z żoną wspólnie, że szczepionka jest bardzo droga, ale zamiast jakichś durnych prezentów na urodziny albo na imieniny, albo z jakiejkolwiek innej okazji, można by komuś na przykład prezentować właśnie taką szczepionkę. Idealny pomysł. Słuchają Państwo Trójki, to jest nasza popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. I teraz wracamy do tematu, który już w naszych serwisach zapowiadaliśmy. Chodzi o to, że pielęgniarka odmówiła podania leku hormonalnego transpłciowemu 18-latkowi. I o tym doniósł portal OKO.press. Powołała się przy tym na klauzulę sumienia. Bohater tej historii musiał sam, pod okiem kuzyna, który studiuje stomatologię, podać sobie zastrzyk. W studiu ze mną Bartosz Bielecki. Cześć Bartek. Dzień dobry. Cześć. Powiedz, o co dokładnie chodzi w tej sprawie. Na skierowanie od endokrynologa Piotrek, bo pod takim zmienionym imieniem występuje w tekście OKO.press, miał otrzymywać zastrzyki hormonalne. Udał się w tym celu do przychodni pod Nowym Sączem. Tam za drugim razem zastrzyku już nie otrzymał, bo nie zgodziła się na to pielęgniarka. Adwokat z kancelarii Wardyński Wspólnicy Filip Rak tłumaczy, że personel medyczny nie może odmówić świadczenia, jeśli stwarza to zagrożenie dla pacjenta. Przerwanie terapii hormonalnej osoby, która przechodzi tranzycję, prowadzi do bardzo poważnych skutków, również zdrowotnych. Więc pytanie w ogóle powstaje, czy skorzystanie z tej klauzuli sumienia było w tym wypadku dopuszczalne prawnie. To nie jedyny przypadek, kiedy osoby transpłciowe nie spotykają się ze zrozumieniem w gabinetach lekarskich, przypomina Przemysław Walas, kierownik rzecznictwa z kampanii przeciwko homofobii. Przede wszystkim jest to dopytywanie się o płeć, dopytywanie się o życie seksualne, dopytywanie się i kwestionowanie zasadności podejmowania terapii. Organizacje pozarządowe przypominają, że w Polsce wciąż jeszcze dużo musi się zmienić, chociaż od wczoraj mają powód do świętowania. Chodzi o uchwałę Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, o której więcej mecenas Rak. Ta sprawa wczorajsza, uchwała Sądu Najwyższego, ma charakter precedensowy i jest rewolucją dla osób, które ubiegają się o korektę płci. Bo teraz ta procedura będzie prostsza, a osoby transpłciowe nie będą już musiały pozywać swoich rodziców. Od wczoraj świętuje też ministra do spraw równości Katarzyna Kotula. O sprawie klauzuli sumienia dowiedziała się od nas, przyznała, że sytuacja jest absurdalna i że zamierza się jej bliżej przyjrzeć. Tak odpowiadała na pytanie, czy to nie jej porażka, że do poprawy sytuacji osób transpłciowych doprowadza wniosek Zbigniewa Ziobry do Sądu Najwyższego, a nie działania rządu. Kończymy ustawę o związkach partnerskich. Pewne drobne zmiany wokół osób transpłciowych się zadziały i dla mnie najważniejsze jest dzisiaj to, bo ta ustawa i tak jest potrzebna. Jest jeszcze wiele zmian. Te dwie są oczywiście najbardziej symboliczne i też takie, o których wie większość społeczeństwa, która śledzi prawa osób transpłciowych i to, w jaki sposób są traktowani w społeczeństwie. Natomiast to nie są wszystkie zmiany. To nadal organizacje pozarządowe zabezpieczają dobrostan psychiczny osób transpłciowych, dodaje Przemysław Walas z KPH. Ja również zachęcałbym do zgłaszania tego typu sytuacji do izb lekarskich po to, żeby budować świadomość obecności problemu w środowisku. Tak też uczynił bohater tekstu OKO.press Piotrek, bo sprawę skierował do Rzecznika Praw Pacjenta, Narodowego Funduszu Zdrowia i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Bardzo Ci, Bartek, dziękuję. Bartosz Bielecki przygotował dla Państwa wszystkie te informacje. A co Państwo na to? Co Państwo na temat wprowadzania klauzuli sumienia w tak trudne i delikatne tematy? Proszę zadzwonić. Czekamy na Państwa telefony. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka Cię dużo głębszy sens niż ten? Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. słuchają Państwo Trójki, a w naszej audycji popołudniowej Zapraszamy do Trójki rozmawiamy o nauczycielach nowej generacji. I chcę Państwu z tej okazji przytoczyć badania, które mówią o tym, że 75% młodych ludzi jest zdania, że jest to jeden z najważniejszych zawodów dla przyszłości Polski. 72% młodych uważa, że państwo powinno stworzyć zachęty, dzięki którym zawód ten stanie się bardziej atrakcyjny, a 78% młodych uważa, że nauczyciele powinni zarabiać więcej. Myślę, że wszyscy jesteśmy wśród tych 78%, które uważają, że nauczyciele powinni zarabiać więcej i też komentują Państwo ten temat. Wydaje się, że powinniśmy dyskutować nie tyle o tym, jacy będą nauczyciele i jak będą uczyli, tylko czy za niedługo ci nauczyciele, którzy jeszcze zostaną czynni zawodowo, będą mieli kogo uczyć. Zapraszamy do Trójki. Zmieniamy temat. No i teraz uwaga. Chociaż mieszkasz i płacisz tutaj podatki, to abonamentu mieszkańca, który umożliwia parkowanie obok domu za 30 zł rocznie, nie otrzymasz. Musisz być zameldowany i kropka. Z takim problemem boryka się od kilku lat nasz słuchacz, którego spotkał Paweł Turski. Wspomniana sytuacja to utrapienie mieszkańca Mokotowa pana Jarosława. Płacę podatki w Warszawie, tylko że jestem gdzie indziej zameldowany. Mam zgłoszony do Urzędu Skarbowego, że mam adres zamieszkania gdzie indziej niż adres zameldowania, ale samochody w Wydziale Komunikacji mam zarejestrowane tam, gdzie jest adres zameldowania. W związku z tym nie mogę mieć karty tam, gdzie mieszkam, tylko tam, gdzie jestem zameldowany. To jest absurd. Szczególnie, że na podstawie PIT-u pan Jarosław korzysta m.in. z karty warszawiaka, która pozwala nabyć taniej bilet miesięczny. Z absurdem jednak wcale nie mamy do czynienia. Odpowiada mi, gdy pytam o problem naszego słuchacza, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie Jakub Dybalski. Zasady dotyczące przyznawania abonamentów mieszkańca są jasne i niezmienne od dłuższego czasu. Trzeba być mieszkańcem, trzeba rozliczać podatki w Warszawie, trzeba mieć samochód. To w zasadzie są trzy wymogi. Mieszkaniec, który nie jest zameldowany, a skoro nie jest zameldowany, to skąd wiemy, że on jest mieszkańcem? No nie wiemy tego. A dla nas to jest jedyny sposób, żeby mieć pewność, że dana osoba rzeczywiście jest mieszkańcem danego miejsca. Ten słuchacz jest ofiarą nieuczciwości innych. Doktor Piotr Maszczyk, Szkoła Główna Handlowa. Bo to wycofanie meldunku oznaczałoby, że otwieramy nie furtkę, tylko bramę dla tych, którzy by zaczęli twierdzić, że gdzieś mieszkają. Tę hipotezę potwierdza mi radny Miasta Stołecznego Warszawy z Koalicji Obywatelskiej Inicjatywy Polskiej Tomasz Sybilski. Polacy bardzo łatwo obchodzą systemy różnego typu. To jest element zabezpieczenia tego systemu, żeby tak łatwo go nie było obejść. Jeżeli ktoś nie chce się zameldować, to nie korzysta z przywileju, czyli z abonamentu, z własnej winy. Samo zameldowanie się nie jest trudne, nawet jeśli wynajmuje się tylko przez pewien czas mieszkanie. Podstawą meldunku jest umowa najmu, w której jest jasno wskazane, że mieszkamy pod tym adresem i że właściciel tego mieszkania się na to zgadza. Nie trzeba ciągnąć właściciela do urzędu, dlatego że jakby umowa najmu jest taką podstawą. Choć urzędnicy uważają, że przepisy są łatwe, to co ciekawe, nie zapowiadają, że nic w sprawie takiej jak ta pana Jarosława, nie zrobią. Będziemy na ten temat rozmawiać, deklaruje Tomasz Sybilski. Zawsze było na nie, w sensie zawsze była odpowiedź. Natomiast my jako klub powołaliśmy koalicji taki zespół, który na roboczo by się tymi sprawami zajmował. Między innymi płatne parkowanie, rozszerzanie stref. To będzie jeden z głównych temat tych rozmów. I na pewno będziemy chcieli wrócić do tego tematu, jak tego typu problemy rozwiązać. Zespół radnych ma się przyjrzeć sprawie zgłoszonej mi przez pana Jarosława w najbliższych tygodniach. A to oznacza, że do tego tematu na antenie Trójki będziemy wracać. Oto prezent dla wszystkich Państwa słuchających Trójki w samochodach. Rumors spread around in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Be my stand. Zapraszamy do reklamy. Szukasz niezawodnego dostawczaka, który sprosta każdemu wyzwaniu? Poznaj Toyotę ProAce Max, największy i najbardziej wszechstronny model w gamie ProAce. Aż 19 wersji nadwozia, do 17 metrów sześciennych ładowności i uciąg przyczepy do 3 ton. Tylko teraz na wyprzedaży rocznika już od 102 900 zł z gwarancją do 3 lat lub miliona kilometrów i atrakcyjną ofertą Toyota Leasing. Ten oraz inne odświeżone modele z rodziny ProAce znajdziesz w salonach Toyoty. Biedronka liderem niskich cen. To jasne. Miliony klientów, którzy już od 30 lat wybierają Biedronkę na swoje codzienne zakupy, mają dowody na wyciągnięcie ręki. Łatwo to sprawdzić. W zeszłym roku Biedronka zdominowała inne dyskonty, wielokrotnie wygrywając w comiesięcznych rankingach cenowych ASM SFA. Teraz znów zwycięża i w styczniowym rankingu koszyka Faktu jest najtańsza. Możesz na nas liczyć, bo Biedronka jest liderem niskich cen. Więcej szczegółów na biedronka.pl/koszyk Faktu. Każda droga jest inna, a nasza właśnie nabiera tempa. Bike świętuje kolejny rok na polskim rynku. Nowoczesne SUVy Bike, dostępne w spektakularnej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz Bike 5 z pakietem korzyści 10 600 zł. Liczba samochodów ograniczona. Nie zwlekaj i odwiedź nas w jednym z 27 salonów Bike. Bike. Wybór staje się prosty. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Sprzedajesz auta na Automoto? Od 20 lat razem zmieniamy rynek sprzedaży aut. Dzięki Twojemu zaufaniu jesteśmy siłą napędową branży motoryzacyjnej w Polsce. Nieustannie dostarczamy narzędzia takie jak zaawansowana analiza danych, raporty rynku motoryzacyjnego czy analiza stoku. Wszystko po to, aby Twoje oferty szybciej znajdowały nabywców. Twoje sukcesy to nasze wspólne osiągnięcia. Razem tworzymy miejsce, gdzie sprzedaż aut nabiera tempa i znaczenia. Automoto. Tu się tworzą historie. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 50 zł za każde wydane 500. Promocja na cały asortyment. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki i jest prawie 18.30. A zatem czas na skrót serwisu. Artur Ewertowski. Dwa ogniska koronawirusa potwierdzono w szpitalu w Kaliszu w Wielkopolsce. Wprowadzono zakaz odwiedzin na dwóch oddziałach, informuje stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kaliszu. Zakażenie stwierdzono u 6 pacjentów na oddziale rehabilitacji neurologicznej i u 3 na oddziale udarowym szpitala przy Poznańskiej. Lekarze alarmują, że po grypie teraz może czekać nas fala zakażeń koronawirusem. W latach 2021-2024 sytuacja finansowa Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie była trudna z powodu rosnącego zadłużenia oraz nieskutecznych działań restrukturyzacyjnych. Wskazuje na to raport Najwyższej Izby Kontroli. Wypunktowano w nim wiele nieprawidłowości, w tym brak rzetelnego monitorowania planów finansowych, problemy z windykacją należności oraz niegospodarne decyzje dotyczące zaciągania kredytów i pożyczek. Izba zwróciła uwagę, że poziom zadłużenia może zagrażać działalności Instytutu. Dwie osoby zostały poszkodowane po tym, jak 85-letni kierowca wjechał samochodem osobowym do marketu w Starych Obożyskach w Wielkopolsce. Mężczyzna podczas cofania stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w inne auto, a następnie tyłem wjechał w budynek. Samochód zatrzymał się na sklepowej kasie. Poszkodowana została kasjerka i jedna z klientek. Kierowca był trzeźwy. To był serwis Trójki. Czas na ekonomię w Trójce. Marcin Jagiełowicz. 30 miliardów złotych trafi na obronność z nowego funduszu w ramach KPO. Pieniądze będą przesunięte z instrumentu zielonej transformacji miast, a zgodę na to dała już Bruksela. Samorządy mają jednak nie być stratne, bo pieniądze trafią na inwestycje podwójnego zastosowania, takie jak drogi czy schrony. Co 10 mężczyzna i tylko co 33 kobieta zarabia ponad 7,5 tysiąca złotych na rękę. Tak wynika z najnowszego raportu Barometr Polskiego Rynku Pracy, mówi Monika Baneś z firmy Personal Service. Mediana miesięcznego wynagrodzenia w 2024 roku dla kobiety to 6242 zł brutto, a dla mężczyzny 8% więcej, czyli 6755 zł. Mężczyźni częściej negocjują pensje czy aplikują na stanowisko spełniając mniej więcej 60% wymogów, a kobiety najczęściej jedynie wtedy, gdy spełniają wszystkie warunki. W Niemczech przybywa elektryków, ale topnieje sprzedaż Tesli. Może stać za tym wizerunek samego właściciela firmy Ilona Muska, który podupadł nad Renem. W Europie Tesla ma tylko jedną fabrykę, w Niemczech, między Berlinem a granicą z Polską. Mimo że zakłady zwiększyły swoje moce produkcyjne, a liczba nowo zarejestrowanych samochodów elektrycznych w lutym była wyższa niż przed rokiem, to firma Ilona Muska sprzedała w Niemczech w poprzednim miesiącu mniej niż 1/4 tego, co w lutym ubiegłego roku. Popularność miliardera z USA spadła wyraźnie, gdy właściciel Tesli poparł alternatywę dla Niemiec. Eksperci zauważają, że jedyną nadzieją Tesli może być oczekiwanie klientów na odnowiony model Y, trafiający właśnie do sprzedaży. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Ponad 66 milionów złotych kary zapłacą firmy, które od dekady były w zmowie cenowej. Urząd antymonopolowy ukarał Euro AGD, Mediamarkt i Media Expert za ustalanie cen ekspresów do kawy marki Jura, mówi prezes Łokiku Tomasz Chrustny. Spółka Jura Poland monitorowała ceny stosowane przez dystrybutorów i interweniowała, jeśli próbowali sprzedawać ekspresy w niższych cenach. Dodajmy, że decyzja na razie nie jest prawomocna, a firmy mogą odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Na koniec sprawdzamy jeszcze rynek walutowy. Złoty jest bardzo mocny, za dolara płacimy 3,85, za funta 4,96, za euro 4,16, za franka 4,34, a główny indeks naszej giełdy WIG20 zakończył dzień ponad 3,5% nad kreską. W nocy wszędzie pogodnie, jedynie na południu wystąpią lokalnie silne zamglenia. W górach minus 3, nad morzem nawet 7 stopni na plusie. Jutro słońce, ciepło, przyjemnie i nawet 20 stopni na południowym zachodzie. Słuchają Państwo Trójki i komentują kwestię konieczności posiadania meldunku, aby kupić abonament mieszkańca w Warszawie. A ja wiem, jak to wszystko ładnie obskoczyć, te meldunki. Wystarczy mieć babcię i dziadka, wpisuję ją w dowód rejestracyjny i tyle. I tak się obchodzi też strefy płatnego parkowania i te inne rzeczy. Pozdrawiam wszystkich. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się za fun. Słuchają Państwo Trójki, jest 18.38. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Nasza córka jest bezkosztowa poza pieluchami, mówi Aleksander Niedbała, jeden z bohaterów reportażu Joanny Łukaszewskiej. Co robi? Otóż z rzeczy porzuconych na śmietniku urządza całe mieszkania, tak jak jego inni wrocławscy przyjaciele. A wszystkich łączy idea, że jeśli coś działa i wciąż jest przydatne, to nie powinno znaleźć się właśnie na śmietniku. Jestem pewna, że wśród naszych słuchaczy są i tacy, którzy należą do facebookowej grupy Uwaga, śmieciarka jedzie. Jedni zbierają, inni wrzucają zdjęcia znalezionych na śmietnikach przedmiotów, a potem zapraszają zainteresowanych po odbiór. O tym wszystkim w reportażu Joanny Łukaszewskiej z Radia Wrocław. Na pewno fotel. No taborecik może nie jest jakiś wystrzałowy, ale jest. Kwietniczek, tylko że moje ręce go odnawiały. Idziemy dalej. Stolik jest ze śmieciary. Obrazy są pierwszym strzałem w ogóle, które przyniosłem jeszcze zanim grupa powstała, podejrzewam, albo zanim ja w niej byłem. Po prostu ile razy szedłem wyrzucić śmieci, zawsze wracałem z czymś. I moja nieżona tym wzgardziła. Powiedziała, o, znowu przyniosłem jakieś badziewie. Dobra, ja ci nawet nie pokażę, co to jest. Sam se przywieszę, będę miał. I to było jeszcze w starym mieszkaniu. Miałem taką piękną galeryjkę. Mówi, ty, dobre to, no, dobre. Na pewno tron jest ze śmieciary. Ja mu robiłem tapicerę. On nam tu jeszcze nie pasuje, ale jest tak piękny, że szkoda go oddawać. Ława, śmieciarka, łapacze kurzu, większość śmieciara, ogrodowe lampiony, większość książek, puzzle, zabawki, no to 100%. Telewizor. DVD, żeby poglądać bajki, również jest ze śmieciary. Sanki. No ja jestem zachwycony, bo szybciej niż w sklepie te rzeczy da się pozyskać, a jakościowo i pod kątem wzorniczym no one nie odbiegają od dzisiejszych trendów. Nasza córka to w zasadzie bezkosztowa poza pieluchami i jedzeniem. Główne dwie ścieżki postępowania. Idziemy wyrzucić śmieci i na śmietniku leży, strzelam, fajna meblościanka. Robimy fotkę, oznaczamy współrzędne albo adres, albo jedno i drugie jeszcze ze zdjęciem. Wrzucamy na grupę. Druga ścieżka postępowania jest taka, że mamy w domu coś do wyrzucenia, i powiedzmy, no trochę szkoda to wystawić na deszcz, bo się zniszczy, albo nie wiem, nie chce nam się nieść, albo tak jak ja byłem chory i nie mogłem chodzić, no to wrzucałem rzeczy bezpośrednio z domu i byłem zachwycony, że ktoś przyjechał i rozebrał sobie meble ode mnie w pokoju i złożył sobie u siebie w domu. Jest też ścieżka kombinowana, można wyrzucić coś i od razu wrzucić, że wyrzucam to i to, na tym śmietniku będzie stało. Ciekawe jest dla mnie, że ja tak teraz korzystam powiedzmy z tych śmieci, bo to robił mój ojciec, jak ja byłam mała. Ja wtedy było totalnie kontra. Tym bardziej, że to było małe miasto, Podkarpacie. No to się sąsiadom kojarzyło źle. Mi również, jako dziecku, które żyje w moim mieście i w którym jakby takie są gdzieś te społeczne oceny, stereotypy. Teraz na to patrzę, to myślę, że on brał rzeczy. No, bo jakby my mamy działki, rzeczy, które on używał na tej działce. Kurczę, to teraz ja myślę, no szacun. Ale wtedy ja tego nienawidziłam, że on to robi. I to było mnóstwo kłótni o to, żeby on to przestał robić, bo to jest, w cudzysłów, złe, tak? Tak, przecież to wstyd. Ja jestem z 85 rocznika, byłem w 92 w Niemczech, miałem 7 lat i tam były takie kubły do segregacji śmieci, takie duże przed blokami, że to na przykład jeden na plastik, jeden na makulaturę i mi się to strasznie podobało, że raz, że ludzie nie mają w domu takiego wielkiego śmietnika, tylko sobie pozbiera kilka tam butelek, idzie do pracy, wyrzuci do butelek. Jeszcze jak mi ciocia z Niemiec wytłumaczyła, że z tych butelek później powstaje coś innego, no mówię, no super, miałem 7 lat wtedy, jak to skumałem. Najpierw byłem userem, takim szeregowym, że tak powiem, ale jakoś tak się zrobiło, że mam bardzo lekkie pióro i ludzie reagują entuzjastycznie na moje posty. Zacząłem gadać z adminami. Dziewczyny wyłowiły mnie jako osobę, która gdzieś tak scala to całe przedsięwzięcie, przynajmniej na szczeblu lokalnym wrocławskim, no i zostałem adminem. Dlaczego to robimy jako grupa, jako fundacja? Statutowym celem fundacji jest to, żeby na śmietniska, na wysypiska śmieci trafiało mniej rzeczy. Koniec, kropka. Mniejsza ilość śmieci w środowisku. Wszystko, co za tym idzie, to jest taki element dodany troszeczkę do grupy, czyli na przykład pomoc materialna komuś, czy na przykład moje dobre samopoczucie, że mam jakieś używane rzeczy. Każdy czerpie sobie to, co go najbardziej interesuje. Mnie na przykład bawi to, że oddajemy zabawki od mojego dziecka. Bardzo często proszę osoby, które biorą te zabawki, żeby wrzuciły jakieś zdjęcie mi na Messengera, czy w jakiejś innej postaci zdjęcie, że to ich dzieciaki bawią się zabawkami mojej córki. I on to strasznie cieszy, że jakaś dziewczynka jeździ na rowerze. Rower jest już za mały, więc sama z niego nie korzysta, nie? Ale każdy z tej grupy wyciągnie to, co chce. Mamy już parę, jedną na grupie zawiązaną, znaczy przynajmniej jedną, o której wiem, bo nie badaliśmy tego aspektu wcześniej. Mamy ponad 1 000 000 użytkowników, 1 100 000, 1 200 000 może już teraz. Poznaliśmy się dzięki śmieciarce. Amanda wystawiała tablice szkolne, takie stare PRL-owskie plansze, i na jedno ze zdjęć zaplątała się Chrupcia, czyli jeden z naszych kotów. I no wtedy ja akurat zbierałem się do tego, żeby szukać jakiegoś kota do adopcji i napisałem, że te plansze mnie nie interesują, ale kotek jakby był do wydania, najchętniej w dwupaku, to ja bardzo chętnie. Ciepła zima, słoneczny dzień i pamiętam, że przechodziłem jeszcze tam, przeszedłem się po okolicy po śniegu, który topniał na tym paczku przy Olimpii. Że ja prowadzę dom tymczasowy, więc Chrupcia akurat była u mnie tymczasem i jeszcze była do adopcji ze swoją siostrą bliźniaczką Chmurką, która tutaj się gdzieś ukrywa. Więc idealnie się złożyło, bo Janek dostał dwupak. Co prawda się zastanawiałam, czy napisać, no bo jednak jeżeli chodzi o adopcję, to u mnie jest ciężko dostać kota. Trzeba spełnić dużo warunków i stwierdziłam, że trochę szkoda mojego czasu, bo pewnie jakaś tam randomowa osoba ze śmieciarki nie spełni tych wymagań. No ale się zebrałam, bo się okazało, że mamy wspólnych znajomych, więc najpierw wypytałam o Janka, czy się nadaje na przyszłego rodzica moich kotów. Przyszedł odwiedzić kotki i stwierdziłam, że to tak. To jest w ogóle bardzo śmieszna historia. Janek wszedł do mieszkania i ja miałam wrażenie, że on po prostu wchodzi w zwolnionym tempie do domu. Jak na filmach romantycznych, jeszcze przeczesał ręką swoje dłuższe włosy. Miłość od pierwszego wejrzenia. Na mnie zrobiły dobre wrażenie najpierw, dużo najpierw koty, a dopiero potem się przekonałem do Amandy. Ale od słowa do słowa i od czasu do czasu się coraz bardziej do siebie przekonaliśmy, aż jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Pół mojej sypialni jest urządzone ze śmieciarki, a z drugiej strony pół tego mieszkania udało się pozbyć na śmieciarce, w sensie, że rzeczy, które nie były mi potrzebne, poszły dalej w obieg. Kolekcjonuję szkło polskie z ubiegłego wieku. Bardzo dużo mojej kolekcji jest ze śmieciarki albo ze śmietnika. Tak, przez bardzo długi czas chodziłam po śmietnikach i zgarniałam w ogóle rzeczy, które się nadają do użytku do domu, żeby je później oddać na śmieciarce dalej, żeby na pewno znalazły nowy dom. Tak jak na przykład znalazłam kiedyś kontener na śmietniku pełen właśnie obrazów. Jesteśmy w trakcie sprawdzania, bo mam grafikę malowaną ołówkiem, sygnowaną Gierymskim, więc tak, teraz będziemy wysłać, właśnie już była pierwsza jakby ekspertyza w muzeum, teraz będzie właśnie druga w muzeum w Warszawie. Głównie tutaj mamy szkło i porcelit polskich projektantów, głównie lata 60-70. Ja jestem ogromną fanką porcelitu Mirostowickiego, który widzimy tutaj na tych dwóch półkach. Ta mirostowicka lampa. Dzięki mnie udało się w ogóle potwierdzić, że to są porcelit Mirostowice, bo potwierdzenie nie było znane, bo nie było jej w żadnych katalogach. Ale mój egzemplarz ma sygnaturę. I od tego czasu właśnie, jak na tam grupie Mirostowickiej się okazało, że to jest lampa z Mirostowic, to pojawiło się ich więcej na sprzedaż i one kosztują tylko około 1200 zł. I teraz właśnie też bardzo często ludzie, jak wystawiają takie wartościowe rzeczy, bo dużo osób się nie zna na tym, tak, że na przykład talerz, który dla nich jest no, jakimś tam reliktem PRL-u, jest warty, nie wiem, powiedzmy 1500 zł, jeżeli chodzi o pikasiaki na przykład z chodzieży, bo i takie rzeczy ludzie wystawiają. I ludzie na śmieciarce uświadamiają te osoby, że mają u siebie wartościową rzecz. Więc wtedy bardzo często te rzeczy już nie są oddawane na śmieciarce, ale ktoś jest w stanie docenić sztukę, którą posiada w domu. No i albo ją sprzedać, tak, albo zostawić u siebie w ramach inwestycji. Mało kto z instytucji chciałby rozmawiać z grupą facebookową. Z fundacją jest zupełnie inna rozmowa. Z fundacją można iść do rządu, byliśmy. To jest program Wyrzucone Ocalone. Chodzi w tym programie o to, żeby uczulić ludzi na to, co wyrzucają do śmieci. Z takich ciekawszych rzeczy, które udało nam się wyłowić, odkąd zaczęliśmy program, są pamiątki po ludziach teatru, historyczne jakieś meble o wartościach takich, no powiedzmy, muzealnych, które wracają do swoich właścicieli gdzieś tam po latach albo na miejsca, z których zostały zabrane jakieś lustra z pałaców i tak dalej. tutaj największa, Diefenbachia, filodendrony, tu jest ceropegia, jest zielistka, jest grubosz, są różne peperomie, epiphyllum, to jest odmiana kaktusa, jest trzykrotka, tu jest znowu rodzina filodendronów, mój ukochany storczyk, jewel storczyk, to są storczyki kolekcjonerskie. Zawsze rośliny wzięte z grupy czy ze śmieci stają gdzie indziej, w innym pomieszczeniu albo po prostu dalej od roślin. Daję im trochę czasu na obserwację i jak ja już się upewnię, że okej, ja wiem o co chodzi, jest okej, one mogą dołączyć do zielonej rodzinki. Mam ustawione powiadomienia. Moja główna strona Facebooka to jest śmieciara. Aczkolwiek myślę, że swoje lekcje już też przez lata, nie powiem, że przerobiłam, bo to dalej mielę, żeby nie być tak zachłanna. Biorę to, co potrzebuję, ewentualnie to, co wiem, że będę potrzebować. Przybory, rzeczy do handmade'ów, do craftów, też kosmetyki na przykład. To, że kosmetyk ma po terminie dzień, dwa, to w żaden sposób nie narusza jego jakości. Kiedyś byłam bardzo radykalna z zero waste'em, że na każdym kroku pilnowałam się, nie kupić, nie może być nowe, nie, tylko musi być skądś znalezione przypadkiem albo ktoś dobroczynny oddał. Czyli okej, jeśli już tamtej deski do krojenia nie mam, powiedzmy dwa tygodnie, to pójdę ją sobie kupię, ale ja rzadko jeżdżę na zakupy takie przedmiotowe. To słowo śmieci jest bardzo pejoratywne. To się może tak kojarzyć. To jest czysto w kulturze stereotypowo. Ktoś grzebie w śmieciach, to mamy skojarzenie, okej, przemiela się przez brudy. No, wiemy dobrze, że to często się przed śmieciami i wymaga po prostu dosłownie chwili, żeby to w ogóle oczyścić. Ludzie, którzy to wystawiają, no raczej mają na celu to, że ktoś to sobie weźmie i nie stawiają rzeczy jakichś brudnych czy w masakrycznym stanie. Zdarza się jakiś hejt, że na przykład sytuacje typu, że ktoś coś oddaje, i inny się zgłasza uwagi, że to jest na przykład nic nie warte, już po samych zdjęciach i tak dalej. No jasne, dla jednego będzie nic nie warte, a dla innego będzie stanowiło jakiś produkt czy zasób, a nie odpad. I nie chcemy tego typu uwag, bo ktoś może potrzebować na przykład 2000 rolek po zużytym papierze toaletowym, bo robi sobie instalację artystyczną, nie? A na śmieciarce często są właśnie tego typu rzeczy. Hitem niepobitym w ogóle do tej pory w wszystkich grupach ogólnopolskich jest kontener ekspozycji ze sklepu Beate Uze. To był taki sex shop wrocławski i tam był po prostu kontener absolutnie wszystkich zabawek erotycznych, jakie możemy sobie wymyślić. Mega wielkie wydarzenie. Przyszło po to kilkaset osób i no ogólnie fan był z tego. Przenoszenie rzeczy tramwajem to jest w ogóle osobna historia. Przewoziłam rzeczy różne. Nie to mi jakiś wstyd czy lęk, bardziej mnie to po prostu bawiło, bardziej mnie to śmieszyło, że okej, jak ja wyglądam, nie wiem, teraz wiozę jakiś dwumetrowy wieszak. Najbardziej, co mi utrudniło jazdę, to pewnie kołdrę rowerem. Jadę przez miasto, zobaczę, czy czegoś nie ma fajnego na śmieciarce. Zatrzymałem się gdzieś na poboczu, o kurczę, jest, nie? Fajny taki kontener. I na tym śmietniku było paręnaście osób. Godzina między północą a pierwszą rano. No i tak się nieśmiało zbliżam, wszyscy ładnie latareczki i widzę, że leci segregacja. Tu mamy to. No to się przyłączam, tam coś robimy. Nie? I ktoś tam mówi, o, tu jest ponton, nie? A to ja sobie ponton wezmę na Kowale, popływam. I taka cisza. Ej, ty mieszkasz na Kowalach? No. Tam gdzie Aleksander? Tak. No bo to w sumie ja jestem. Wow, stary, to ty, dobra, to czekaj, fotkę zrobię. No dobra, zrobiliśmy z tym fotkę, na chwilę pogadaliśmy. I wyszła pani na papierosa, gdzieś tam o północy w Szlawroku i mówi tak, hej, co wy tam na dole robicie? No, grzebiemy w śmieciach. Serio? No serio. I ubrała lacie, przyszła na dół. Mówi, ej, ale to są fajne rzeczy. No tak. To były po prostu takie łowy. I jeszcze ten aspekt taki socjalny, że tyle osób ciekawych tam było. I ja tam siedziałem na tym śmietniku, no nie skłamię, do drugiej nad ranem co najmniej. Skoro ta rzecz działa, to ona nie musi być na śmieciach. Nie powinna być na śmieciach. Mnie tak strasznie to nie obchodzi, co inni myślą. Bo ja wiem, co ja robię i czemu to robię. I wiem, że to dla mnie ma sens. Kropka. To był reportaż Uwaga, śmieciarka jedzie. O wszystkich tych, którzy koniec przedmiotów uważają czasem za ich początek. A takich grup jak ta wrocławska jest w Polsce ponad 80. Słuchają Państwo Trójki i piszą Państwo do nas, na przykład taki mail od pana słuchacza Gregorego. Proszę dużo mówić o agresji na drogach i nie tylko na drogach, także w sklepach i na basenach. Mnie na przykład zaatakował cham na nartach przy przejściu przez bramki do wyciągu krzesełkowego. Ukłony, panie Gregory, będziemy mówić jak najbardziej, bo ta frustracja, która wylewa się z nas w różnych stresowych sytuacjach, być może wymaga naszego trójkowego, dziennikarskiego zbadania trochę głębiej. Halo, halo, panie Grzegorzu, dzień dobry. Halo, dzień dobry, znaczy dobry wieczór. Dobry wieczór, tak, ma pan rację, dobry wieczór. W jakiej sprawie pan do nas? W zasadzie chyba właśnie z takim podziękowaniem za ten reportaż, który przed chwileczką państwo puścili, za to, że ktoś coś takiego zrobił i że się pochylił. Ja może nie jestem człowiekiem tak hardkorowym, że grzebię, tak mówiąc kolokwialnie, po śmietnikach. Natomiast wydaje mi się, że sporo takich rzeczy gdzieś tam uratowałem od wyrzucenia właśnie w okolicach śmietnika czy w samym śmietniku. I do tej pory wydawało mi się, że jestem jeden z nielicznych, który coś takiego robi, gdzieś schowałem to w sobie, że może jest to nawet wstydliwe. A wydaje mi się, że patrząc, słuchając tych ludzi, że jest to takie ekscytujące, to mówię, bardzo się ucieszyłem, że to usłyszałem. Także bardzo się bardzo. Cieszę. Cieszę się, że poczuł się pan nie sam na świecie z naszym reportażem. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do. Make me dream of you. And I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you. Zapraszamy do reklamy. Przed państwem najbardziej wyczekiwane egzemplarze dzisiejszej wyprzedaży. SUV Forda, Puma i Kuga. Stylowe, komfortowe, bogato wyposażone i oszczędne. Po raz pierwszy, po raz drugi. O, już sprzedane? SUV Forda, Puma i Kuga znikają w mgnieniu oka w mega wyprzedaży rocznika. Tylko teraz z korzyścią finansową do 53 tysięcy złotych i pakietem 4 lat ochrony. Ford Protect, gwarancją i serwisem w cenie samochodu. Nowe Fordy, Puma i Kuga. Pospiesz się, takie okazje nie lubią czekać. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.